Bartosz Szydłowski, twórca oraz dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia w Krakowie i będzie naszym gościem specjalnym. Magazyn bardzo kulturalny. Dzisiaj o 21:00 Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 1 grudnia. Jest szósta. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polscy piłkarze znają rywali na Euro 2020. Wśród nich Hiszpania i Szwecja. Przewodniczący Episkopatu przeprasza za czyny arcybiskupa Juliusza Peca. Tak zwane państwo islamskie bierze odpowiedzialność za atak na London Bridge. Podczas Euro 2020 Polacy zagrają w grupie E z Hiszpanią, Szwecją oraz drużyną ze ścieżki barażowej, Bośnią i Hercegowiną, Irlandią Północną, Słowacją lub Irlandią. Losowanie odbyło się w Bukareszcie. Selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek podkreśla, że jego zespół zawsze mógł trafić gorzej. Szczerze powiem, akurat patrząc na czwórkę tych zespołów, które mogliśmy wylosować z pierwszego koszyka, każda to jest drużyna topowa. Jeżeli popatrzymy na tą chwilę na grupę F, gdzie się spotykają trzy potęgi, powiem szczerze, że w którymś momencie myślałem, że dołączy do nas Portugalia, a nie Szwecja. Tak więc myślę, że byłoby jeszcze ciekawiej, ale okej. Okay. Jesteśmy na mistrzostwach, to był nasz cel pierwszy i tutaj już nie ma koncertu życzeń. Chcemy pokazać się z jak najlepszej strony, ale mamy tą świadomość, że tam już nie będzie czasu na błędy. Losowanie ocenia były reprezentant Polski Radosław Majdan. Na pewno nie jest to łatwa grupa, ale z drugiej strony należało się spodziewać, że jadąc na Mistrzostwa Europy spotkamy już się z rywalami z najwyższej półki, chociażby jak Hiszpania. W historii naszych spotkań z reprezentacją Hiszpanii tylko raz udało nam się wygrać 7 porażek, no i ta ostatnia najbardziej bolesna w 2010 roku 0-6. No Hiszpania na pewno jest faworytem naszej grupy. Trafiła nam się Szwecja, która jest uważam bardzo takim niewdzięcznym i niewygodnym rywalem. Ja pamiętam jak Szwedzi radzili sobie bardzo przyzwoicie na Mistrzostwa Świata w Rosji, wychodząc z grupy i byli takim bardzo niewygodnym rywalem dla zespołu. Polacy pierwszy mecz rozegrają 15 czerwca w Dublinie z drużyną z barażu. 20 czerwca biało-czerwoni zmierzą się w Bilbao z Hiszpanami, a 24 czerwca w Dublinie ze Szwedami. Przewodniczący Episkopatu Polski przeprosił za czyny arcybiskupa Juliusza Peca. Z głębi serca przepraszam osoby, które czują się skrzywdzone, napisał arcybiskup Stanisław Gądecki w liście wydanym z okazji rozpoczynającego się Adwentu. Juliusz Pec, który zmarł 15 listopada, oskarżany był o molestowanie kleryków. Choć nie przyznał się do winy, po pojawieniu się oskarżeń odszedł ze stanowiska arcybiskupa metropolity poznańskiego. Przewodniczący Episkopatu w swoim liście podkreśla, że choć wyniki przeprowadzonego przez Stolicę Apostolską dochodzenia w tej sprawie nie zostały ujawnione, a zmarły nigdy nie wyraził publicznie skruchy, czuje się w obowiązku powiedzieć przepraszam. Przepraszam za zgorszenie, jakie miało miejsce w archidiecezji, dodał hierarcha. Jego list zostanie odczytany dziś w kościołach archidiecezji poznańskiej. Uwaga na śliskie drogi i chodniki w północno-wschodniej Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed oblodzeniem dla Warmii i Mazur oraz Podlasia. Synoptycy ostrzegają, że po opadach mokrego śniegu będzie zamarzała nawierzchnia dróg i chodników. Tak zwane państwo islamskie wzięło na siebie odpowiedzialność za piątkowy atak nożownika w centrum Londynu. Powiązana z terrorystami agencja prasowa AMAK przekazała, że sprawca zamachu był członkiem ISIS. Nie przedstawiła jednak żadnych dowodów na związek zabójcy z ugrupowaniem. W ataku nożownika zginęła kobieta i mężczyzna. Napastnik został zastrzelony przez brytyjską policję. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że jedną z osób, która próbowała obezwładnić zamachowca w Londynie, był Polak. Został ranny i przebywa w szpitalu. Rzecznik Solidarnej Polski Jan Kantak zapowiedział, że minister sprawiedliwości zwróci się do prezydenta z wnioskiem o rozważenie odznaczenia Polaka, który pomógł obezwładnić terrorystę na London Bridge. Jutro w Madrycie rusza COP25, międzynarodowa konferencja na temat zmian klimatu. Wezmą w niej udział delegaci z prawie 200 państw świata. Przez prawie 2 tygodnie będą negocjowali i wypracowywali rozwiązania na rzecz ograniczenia globalnego ocieplania. Stany Zjednoczone wyślą na konferencję klimatyczną swoich przedstawicieli, ale będzie to delegacja niższego szczebla. Tak wynika z komunikatu Departamentu Stanu. Osobną reprezentację parlamentarną wyższej rangi wysyłają amerykańscy demokraci. Na czele amerykańskiej delegacji rządowej stanie podsekretarz stanu do spraw oceanów, środowiska naturalnego i nauki Marcia Bernicat. Towarzyszyć jej będą urzędnicy z kilku departamentów i agencji federalnych. Departament Stanu podkreślił w komunikacie, że mimo wycofania się z porozumienia paryskiego, Stany Zjednoczone nadal będą uczestniczyć w negocjacjach i spotkaniach na temat zmian klimatu, takich jak COP25, by jak napisano, zapewnić równe traktowanie wszystkich podmiotów i zabezpieczać amerykańskie interesy. Poza delegacją rządową do Madrytu udaje się także delegacja amerykańskiego parlamentu.

to jest cała wartość, żeby o swoje rzeczy zadbać, słuchać swojego otoczenia, dźwięków, które się na co dzień słyszy, i one są niepowtarzalne. Niebowianki, tytułowy utwór z ostatniej płyty Deus Meus. W Niebowianki 25 lat minęło. Kto by pomyślał, że tak szybko? No i ten ostatni koncert, który jest pretekstem do naszego spotkania. Marcinie, koncert charytatywny dla hospicjum w Wilnie. Skąd pomysł się zrodził, żeby właśnie taki koncert w Łodzi, no a przede wszystkim dla Wilna? Drogi Deus Meus i drogi tego hospicjum skrzyżowały się jakby także przez osobę Ani Szai, która pracuje w fundacji, która wspiera hospicjum, ale muszę powiedzieć, że nasze drogi, to znaczy moje i Litki, się wiele wcześniej zetknęły z siostrą Michaelą, która jest osobą niesamowitą, niesamowitej energii i to jej właśnie idea po prostu uzyskuje swój kształt właśnie poprzez hospicjum w Wilnie. No i okazało się, że mamy 25 lat w tym roku i rok właściwie się kończył i nie mieliśmy takiego akcentu, który mógłby to 25-lecie Deus Meus jakby ogłosić, tak? I nagle się okazało, że możemy te dwie rzeczy połączyć, tak? Możemy połączyć i świętowanie z okazji 25-lecia i zwrócenie uwagi właśnie na budowę hospicjum w Wilnie. No i te dwie rzeczy spotkały się w jednym momencie. Wydaje nam się, że jest jakieś głębokie duchowe połączenie tych dwóch rzeczy i dlatego te 25-lecie i zarazem ta okazja właśnie, żeby przybliżyć też ideę budowy hospicjum. Czy mieliście świadomość, że właśnie w tym momencie w Wilnie trwa taka tradycja w listopadzie, że odbywają się modlitwy w Ostrej Bramie i na te modlitwy przyjeżdżają chorzy właściwie z całej Litwy na te kilkanaście dni w listopadzie. To ten moment. Nie mieliśmy tej świadomości, ale to potwierdza nam, że to ten pomysł połączenia tych dwóch rzeczy jest opatrznościowy, tak? I czujemy wagę tego pomysłu. Potem te wszystkie finansowe wydarzenia, które się zadzieją, popłyną do hospicjum w Wilnie. To jest hospicjum dziecięce czy dla dorosłych? To jest trwa budowa hospicjum dziecięcego. Hospicjum dla dorosłych już funkcjonuje. Ja chciałbym teraz też powiedzieć o tym, że to jest jedno z najbardziej niezwykłych miejsc na świecie chyba. Na Litwie w ogóle nie było przed tym hospicjum w ogóle nie było takiej idei jak hospicja, tak? Siostra Michaela Rak pojawiła się w Wilnie, pojawiła się na Litwie ideą hospicjum, które było zupełną nowością w tamtym miejscu i przekonała do siebie najpierw całą społeczność, najpierw ludzi, którzy zaangażowali się także w pracę na rzecz chorych i cierpiących. I w pewnym momencie też któreś z dzieci zapytało się siostry Michaeli, dorośli już mają, a czy ona pomyślałaś, tak, któreś z chorych dzieci. I siostra Michaela tak mocno to przeżyła, że postanowiła zbudować właśnie specjalne hospicjum dla dzieci. Zupełnie, że stała się rzecz zupełnie niemożliwa, tak hospicjum jest bardzo drogie, to są całe miliony euro i się okazało, że nagle wielu ludzi dobrej woli zaczęło wspierać budowę hospicjum i to hospicjum już ujrzało, już nabiera kształtów, już pierwsi pacjenci będą przyjęci za chwilę, tak, że w jakiś cudowny sposób udało się to zrobić dzięki opatrzności. I tutaj namawiam też słuchaczy, żeby pochylili się nad tą ideą i wsparli też nie tylko budowę hospicjum, ale hospicjum będzie potrzebowało też stałej pomocy. I o tą pomoc tutaj z tego miejsca proszę, apeluję. I na ile będziemy mieli sił, też tą pomoc będziemy się włączyć. Koncert jubileuszowy kolejny na 25-lecie, może w Wilnie? W Katedrze Wileńskiej? O Boże, to byłoby marzenie. W ogóle Wilno jest niesamowite. Jak powiedziałeś o Ostrej Bramie, to chciałbym powiedzieć, że Ostra Brama jest niesamowita też dlatego, że na przykład Jasnogóra jest przepięknym miejscem, ale już z racji różnych i bezpieczeństwa i tak dalej, sam obraz musi znaleźć się też troszkę za szybą, jest troszkę oddalony od wiernych. Tutaj można podejść na wyciągnięcie ręki, tak? Widać strukturę obrazu, widać farbę olejną, widać to wszystko, co takie bardzo, bardzo, bardzo bliskie to jest. I ja przeżyłem niesamowicie pobyt właśnie w Ostrej Bramie. To jest miejsce zupełnie wyjątkowe. I trzeba dodać, że hospicjum znajduje się, nie wiem, kilkaset metrów, 200, 300 metrów od tej bramy, tak? Bezpośredniej bliskości. Więc to jest to jest miejsce, w którym była siostra Faustyna w Wilnie, tak? Gdzie chodziła do pracowni malarza, który jako pierwszy stworzył wizerunek Jezusa Miłosiernego. Także to jest cały splot opatrznościowy niesamowitej historii i bardzo się cieszymy, że w tym splocie okoliczności nasz skromny wkład Deus Meus na 25-lecie jest możliwy. Czego możemy Wam życzyć na te kolejne 25 lat? Przede wszystkim wytrwałości w podążaniu za Bogiem, bo to jest podstawa. jeśli to będzie, to znajdzie się i muzyka, i teksty, i bo to jest podstawa, nasza droga duchowa chyba, tak? Żebyśmy byli otwarci cały czas na Pana Boga, żebyśmy byli Jemu wierni, żebyśmy za Nim podążali, żebyśmy byli otwarci na Ducha Świętego, na tego, co nam podsuwa, co nam na Jego natchnienie, tak? I wtedy wszystko inne znajdzie swoje własne miejsce. Marcin Pospieszalski, Lidia Pospieszalska, ojciec Andrzej Bujnowski, bardzo pięknie Wam dziękuję. No i życzymy wszystkiego na najpiękniejszego, a na zamknięcie naszej opowieści, jak żeby inaczej, skoro Adwent, niech zabrzmi Archanioł Boży Gabriel właśnie z płyty Otwórz się niebo. Ogłoszenie społeczne. Święta Bożego Narodzenia to posiłki przy jednym stole, radość z prezentów i oczywiście wesołe kolędowanie w gronie najbliższych. Podtrzymujmy polską tradycję. Niech podczas tegorocznych świąt w naszych domach zabrzmią piękne kolędy. Piękne, bo zaśpiewane wspólnie. Śpiewajmy w domu i na Orszaku Trzech Króli 6 stycznia. Pielęgnujmy rodzinne więzy. Bo rodzina to dobra nowina. Fundacja Orszak Trzech Króli na orszak.org.